Haydinde yörgün bolda. Aralayan kız kuyruğuna var o. Havaylımda kalırım vay. Havaylımda kalan buluda. Kanında şarak aman eve. Yazından çağrılan da o. Kuşluğuna tüldü ger genci. Yezinden çağrılan da. Ölgen avam durup la gelgen.